tańczą pajęczą za panem cud. Wiesz już, że to właśnie tu. Pamiętajcie, Mokowa, przecież stamtąd przyszliście, żadne pomni życie wam płoną, tylko trzeba. Pamiętajcie, Mokowa, czy tak trudno być poemą, żadne epoki nie użycie wam chłodu, żaden skron, żaden beton. I dokąd uciec za ciasnym buciem, gdy twardy próg? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki, i mamy dwudziesty wiek. Pamiętajcie, Mokowa, przecież stamtąd przyszliście, żadne boli życzą wam płodu, tylko trzeba, tylko liście. Pamiętajcie, Mokowa, czy tak trudno być poetą, żadne boli nie użyczy wam głodu, żaden stron, żaden beton. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery minuty po godzinie drugiej, z lekkim opóźnieniem, jednak odchodzi z trójkowego peronu trójkowo-osobowy ze stacji osobliwości muzyczne. Znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy nocną porą słuchają nas przy komputerze, będą mogli nawiązać z nami kontakt. Adres do wagonu pocztowego to wojciech.osowski. Przez 2S małpa. Polskie Radio pisane razem.pl i można nas odnaleźć na peronie facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a tam tłoku nie ma, ale parę osób zawsze gdzieś się kręci zawieruszonych nocni podróżni. Zaczynamy od czegoś, co towarzyszyło nam już przed tygodniem. Nieśmiało sięgnęliśmy po czeską płytę, a dzisiaj po nią wracamy. O ptakach i o rybach. Braagas. V čirém poli stojí zámek. V čirém poli stojí zámek, sloužil tam jeden pacholek, sloužil tam jeden pacholek. Sloužil tam s jednou děvečku, sloužil tam s jednou děvečku, to z rychtářovou dcerečku, to z rychtářovou dcerečku. Sedm let tam spolu byli, by to dítě zmordovali. Zlatou šňůru ukrutila, zlatou šňůru ukrutila, do studnice ho pustila, do studnice ho pustila. Dívča paní to vidělo, dívča paní to vidělo, hned pánovi žalovalo, hned pánovi žalovalo. Pan tatíčku zlá novina, pan tatíčku zlá novina, naša Anka měla syna, do studnice ho pustila. Stojí, stojí šibenička, stojí, stojí šibenička, vyset tam bude Anička, vyset tam bude Anička. Chceš, Aničko, moju býti, já ti koupím živobytí, já ti koupím živobytí. Dělej, Kate, jak máš dělat, dělej, Kate, jak máš dělat, moje očka zavazovat, moje očka zavazovat. Já jsem to zasloužila, já jsem to zasloužila, při děti jsem usmrtila. Slova vypustila, jak ta slova vypustila, hned ji hlava odskočila, hned ji hlava odskočila. No proszę, a tymczasem możemy zawsze liczyć na biskupa Nikifora spod Piekilsk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, umęczonego, ale obecnego przed mikrofonem pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment w sieci. I Stefan jakiś czas temu napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę, osobliwych oraz mieszkańców Wenus, Marsa i Kielc. Nie wiem, czy nie pisze na Berdyczów, nie wiem, kiedy półredaktor ma zawody i nagrywa audycję, ale co tam. Czy afrykańskie rytmy były z powodu nadchodzących upałów? Bo jak wiadomo, będą tylko dwie pory roku, zima i lato, bo weekend majowy ma być podobno z przymrozkami. Za zaproszenie do dwójki dziękuję, chętnie skorzystam, jak trafię. Ostatnio nie udało się. Czy dobrze słyszałem podczas czytanki Wiktora Pielewina Taniec Eleny? to zmiana celowa i permanentna, czy incydentalna? Incydentalna, zapomniałem płyty, która zazwyczaj nam towarzyszy przy czytaniu. Afrykańska muzyka zacna, aż wolę zimniejsze kraje, nawet z odległych Czech. Gdyby nie po czesku, to stanowiłbym na oreadę. Pociski V1, V2. Mieszkam o rzut beretem od Bliznę, gdzie teraz jest utworzony park historyczny. Tam to odbywały się testy tejże broni odwetowej. To a propos czytanki sprzed tygodnia. Zasada równowagi lustra i świecy nie obowiązuje w filmach braci Marx. Antoni? Cudownie. Antoni podwójnie? To jak w tym kawale o koliberku i słoniu. Czy dałoby się zapodać coś z płyty 100 lat, panie Staszku, warszawskiego kombatanecznego? Urzekła mnie wykonania, wydają mi się lepsze niż oryginały. A z czytanek kolejny tom przygód Fischera, opowiadania Pawła Sołtysa oraz książka, która zmieni wasze spojrzenie na świat i sposób jego rozumienia, czyli Dlaczego narody przegrywają. Pseudodokumentalna cegła, na której zakup namówił mnie synuś. Zobaczymy, wszak nie samym kryminałem człowiek żyje. Pozdrawiam osobowo i towarowo Stefan Mielec, Koronobyl. Długi to list, ale nocną porą miło poczytać od państwa informacji. A zatem po czesku. Raz jeszcze. Grchow. Kdo to chodí po Krchově? Kdo to chodí po Krchově? Po Krchově, po mém hrobě. A to jsem já, nový šafář. A to jsem já, nový šafář. Z tohoto dvora hospodář. Řekni doma, mojí paní, řekni doma, mojí paní, ať mi šije rubáš nový. Přišel šafář, přišel domů, sednul za stůl, sklonil hlavu, sednul za stůl, sklonil hlavu. Vzkazuje ti tvůj pán první, vzkazuje ti tvůj pán první, bys mu dala rubáš nový. Kdo to chodí po Krchově? Kdo to chodí po Krchově? Po Krchově, po mém hrobě. A to jsem já, tvoje paní. A to jsem já, tvoje paní, nesu tobě rubáš nový. Ona k němu přistoupila, ona k němu přistoupila, hrdla se ho zachytila. Nechytej se krku mé, nechytej se krku mého, vždyť vidíš jen mrtvé tělo. Třeba je to mrtvé tělo, třeba je to mrtvé tělo, bývalo mi často milo. Vstup paní, vstup, vstup dolej, vstup paní, vstup, vstup dolej, nestůj jen na okraji. Přiletěli dva holouci, přiletěli dva holouci, sedli sobě na zvonici. A tak překrásně houkali, a tak překrásně houkali, jako by hrany zvonili. Jak sirotci uslyšeli, jak sirotci uslyšeli, tak na Krchov pospíchali, matičko, roztomilá. Ach, matičko, roztomilá, komu si nás zanechala? Vždyť jste dítky, dosti staré. Vždyť jste dítky, dosti staré. Opatrujte jedno v druhé. Proszę, Nitiwer pisze, że mało nas na peronie, jako że tydzień temu mówiłem, że prawdopodobnie audycję nagram, gdyż przygotowuję się do zawodów. Ale zawody zawodami, nie umiałbym sobie odmówić przyjemności przyjścia nocną porą i spędzenia tych 2 godzin razem z Państwem w okolicznościach tak miłych. Co do zawodów właśnie, myślę, że przyszły tydzień będzie już cięższy, dlatego że mamy zawody i zgrupowanie kadry, a później te właściwe Mistrzostwa Europy drużynowe z 9 na 10 maja, czyli akurat w dniu audycji. Będę wtedy w Holandii i rozkładam bezradnie ręce. Nie uda mi się rozdwoić. W związku z tym ta audycja będzie, jak to mówią słuchacze, z puszki. Za co przepraszam serdecznie, no ale ojczyzna wzywa. Teraz jednak chciałbym wybiec z myślą jeszcze bardziej w przód, a mianowicie powiedzieć, że 1 września będzie w Warszawie Pain of Salvation. Grupa szwedzka, która od czasu do czasu pojawia się u nas na jednym z ostatnich koncertów, grała m.in. z Alstidirem z Islandii. Naszymi znajomymi, którzy nieraz byli w osobliwościach i śpiewali na żywo. Zespół szwedzki powstał w 1984 roku, założył go wówczas 11-letni Daniel i po kilku zmianach składu zmienił również i nazwę formacji na Pale of Cyber Salvation, początkowo Reality. Nie przypuszczał wówczas, że po ćwierć wieku będzie to jedna z czołowych formacji ciężkiego brzmienia i że przywróci do łask muzykę, która powoli odpływała już w niebyt, czyli progresywne, ciężkie brzmienie właśnie. Dzisiaj informacje o tym koncercie planowanym w Warszawie otrzymałem, a płytę zupełnie przypadkiem noszę od świąt, bo pomyślałem sobie, że na Wielkanoc, aleluja, to całkiem zgrabne połączenie. W związku z tym, co się odwlecze, to nie uciecze i u nas Pain of Salvation. Thank you. 95 when the major left, the baffled king composing hallelujah. it's not a cry of joy that you hear at night. It's not somebody who's seeing the light. It's a cold and it's a broken. Proszę, dobry wieczór, a u mnie dopiero około 20 minut po 9 wieczorem. Nie wiem, czy Państwo szybko dogadną, jaka to strefa czasowa. Za oknem przyjemne plus 24 i lekki wiaterek. Nie pada. Taka dobra muza leci z komputera i do tego baranina z grilla. Wszyscy jesteśmy zachwyceni. Karolina z Buenos Aires. Ha! Z gośćmi. Karolina w Buenos Aires, a nasz bohater w zielonym piekle. Pomyślałem sobie, że sięgnę po tę lekturę i tak jak Pain of Salvation noszę tę książkę od jakiegoś czasu, ale tak się zawsze zagadamy, że nie ma czasu po nią sięgnąć. Serce ciemności, tak spolszczył tytuł Jacek Dukaj, który uważa, że trzeba Konrada co i raz tłumaczyć, bo to dość dziwna lektura. Ja się z nim zgodzę, jako że kiedyś miałem okazję, siedzieć na obiedzie z autorem książki Na skrzydłach szamańskiego bębna. To napisał pewien norweski autor. Zostałem zaproszony przez ambasadę Norwegii na uroczysty obiad ku czci pisarza, z tym, że byłem opcją bardzo rezerwową, jako że z literaturą, zwłaszcza norweską, mało się kojarzę. Ale też nikt inny z zaproszonych Polaków nie przyszedł. Mało tego, nie przyjechał również i autor książki, a w jego zastępstwie jakiś tłumacz czegoś zupełnie innego i autor zupełnie innej literatury, ale obiad przynajmniej był smaczny. Powiedziałem wówczas, że samo słowo las dla Skandynawa oznacza zupełnie co innego niż u nas w Polsce, bo gdy ja mieszkam pod lasem, wchodzę sobie do lasu, to jest kilka rachitycznych drzewek, jedno obok drugiego i masa śmieci, zero jakiegoś życia dzikiego. No i gdybym miał porównać to ze Skandynawią, to las skandynawski to żywioł. Wchodzi się i ma się wrażenie, że trole i wszystkie te zwierzęta i wymyślone przez człowieka żyjątka to rzecz naturalna. Ale jedno słowo, to samo. Myślę również, że zupełnie inne było podróżowanie w czasach chociażby Hemingwaya, gdy stawiał pierwsze kroki w Hiszpanii. to była to zupełnie inna podróż do ludzi zupełnie innych niż dzisiaj. Dzisiaj można wszędzie dolecieć, ale też ludzie wszędzie chodzą w dżinsach, słuchają tej samej muzyki. W zasadzie są tak samo nieciekawi. Tak myślę. No właśnie. I za chwilę powrócimy sobie do Konrada, ale się rozgadałem, to może na początku muzyczka, która nas wprowadzi lekko w klimat. اه يا بابا عبدي القادر يفتح لي لبابي لما جفول Thank you. Proszę, Buenos Aires, całkiem przyjemny wieczór, a tymczasem w Helsinkach częściowe zachmurzenie, plus 6 i wieje. Czy będzie jakaś sentymentalna muzyka w dzisiejszym osobowym? Artur z Helsinek tak pyta. Sprawdzę i być może coś takiego znajdziemy, ale tymczasem gnomy kaszubskie któregoś razu mówiły, że głodne. Patrzę, że państwo gromadzą się w Warsie. Przyznam się szczerze, że też głodny jestem. Mam troszkę dalej do lodówki niż państwo i dopiero pewnie w drodze powrotnej na stacji benzynowej tradycyjny hot dog. W związku z tym temat naszej czytanki jest mi szczególnie dzisiaj bliski. Przypomnę, że bohater sunie na statku parowym w górę rzeki, otoczony przez zielone piekło. Że nie zatopiłem jednak tej krypy, do dziś się dziwię. A było blisko. Nieraz zresztą grzęźliśmy w mule, podczas gdy kilkudziesięciu ludożerców taplało się wokół parowca, pchając go, ciągnąc i dźwigając. Zmustrowaliśmy ich po drodze. Nie mam ja nic do ludożerców. Ludożercy, dobra siła robocza. Można na ludożercach polegać. Porządne chłopaki, no, na ich ludożerczy sposób. No i nie pożerali się na naszych oczach. Zaopatrzyli się przezornie w mięso hipopotama. Jednakomoż mięso prędko im zgniło. Także miałem odtąd smród wielkiej tajemnicy dzikiej przyrody pod samym nosem. Siebie nie pożerali, ale dlaczego zatem nie zjedli nas?